Watch, sayfalarca dizdim rap. Pislik pislik pislik pislik pislik hep. İzlemekten bıktım, herkes psikopat sadistik zek. İster herkes bir tutam hapis mine bu cismine. Tükürdüğümün dünyası sikimde mi? Siz gündemin esiri, ben içimdeyim. Budist gibi bir viski ve ganja. Amigdalam beynimin Filistini. Direnmekte ruhumun milisleri. Köklerim filizlenir, delhizlerinden sistemin derinleşir. İşte ben istediğim şekildeyim. Hislenir kalemimden çıkan her söz yüksek. Prospektüsten mektup gibi tek düze hayatlar. Egzoz dumanından zek duy, bunalırsan çek dur alışırsın. Tek duyduğum hep bu, alışırsın alır hırsız gibi düşlerini düzen. Güzellikle değil zorla, yarımız hırs yarımız tırstığından. Yarıştık biz, yanılmışız yanıltmışlar. Ego ve boş triplerim defolmalı berostuğum. Ne bu, neredeyim, nerede istersin gerçeği, sen de isterdin dert değil derman. Sertleşir her şart, sen değişmezsin. Sen öyle zannet, kiloyla kasvet, bir türlü saadete az daha sabret. Sokaklar artık farklı, harcanan yıllarda her şey saçmalıkmış aslında. Parçalanır aklım, gerimde parçalar bıraktım. Dilim falça tam, etti darmadağın rapi ama hala alışamadım. Başkent başkent.